देखे लहू अपनी ममता का, तूने मुझको पाला, हर पल मेरे दुख पे अपने सुख का चल डाला। कभी मंदिर कभी पूजा, कभी पूजा का वरदान लगे, कभी मंदिर कभी पूजा का वरदान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे। कभी तुलसी की रामायण, कभी गीता का ज्ञान लगे, कभी तुलसी की रामायण, कभी गीता का ज्ञान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे। तेरा प्यार तो लगता है सारी दुनिया से न्यारा, माँ तेरी आंखों से बरसे अमृत की धारा, तेरा प्यार तो लगता है सारी दुनिया से न्यारा। कभी सुख की बहती गंगा, कभी करुणा की पहचान लगे, कभी सुख की बहती गंगा, कभी करुणा की पहचान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे। मेरे तो होठों पे है माँ बस नाम तेरा, इन चरणों की मिट्टी में ही बीते जीवन मेरा, मेरे तो होठों पे है माँ बस नाम तेरा, इन चरणों की मिट्टी में ही बीते जीवन मेरा। मेरी माँ की पावन मूरत मुझे जग में सबसे महान लगे, मेरी माँ की पावन मूरत मुझे जग में सबसे महान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे। सुख में सोए बच्चों के दुख में जागे, बच्चों के सुख में सोए बच्चों के दुख में जागे। किसी चीज का मोल न कोई माँ के ममता के आगे। कभी पेड़ की ठंडी छाया कभी स्नेह भरी मुस्कान लगे, कभी पेड़ की ठंडी छाया कभी स्नेह भरी मुस्कान लगे। मेरी माँ मुझको भगवान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे। कभी मंदिर कभी पूजा कभी पूजा का वरदान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे। कभी तुलसी की रामायण कभी गीता का ज्ञान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे, मेरी माँ मुझको भगवान लगे।